Evo, stvarno me ne zanima. Šta ja znam, ne znam. Sova Music Info. Dobro večer, dragi slušatelji, slušate Sova Music Info. Sad ćemo ja i Maja vama reći što vas sve očekuje ovaj vikend. Bome, svašta nešto zanimljivo si im pripremila, Dora. Puno toga je zanimljivo ovdje. Je, ovaj put stvarno jako puno materijala je bilo, moram priznati. Biće vam stvarno jako teško odlučiti gdje ćete, ali zato olovke i papire u ruke i ajmo pišite sad sve. Znači idemo po danima, petak, subota, nedjelja. Evo možemo krenuti sa petkom. Šta ih to očekuje na početku? Evo, u petak u Riveru nastupaju The Retros. Retrosi, kao što njihovo samo ime govori, sviraju stariju glazbu, točnije starije obrade starih rock, blues i jazz hitova. Tu su nekakvi poznati autori kao što su Roy Orbison ili Elvis Presley. A šta još reći? Ništa, oni počinju u 22 sata. A ulaz je besplatan kao i uvijek u Riveru. Sljedeći po redu nam je Tunel, tamo nam je kombinatorika DJ Tom J. On, zašto kombinatorika? On malo kombinira analogno, malo digitalno, malo ploče s nulama jedinicama, stilove, žanove, godine, desetljeća, foto, video, prirodu, umjetnost, ples, statiku, duše i ljude. Taj čovjek kombinira nespojivo, stvarno napravi odličnu kombinatoriku. Upad je u 22 sata, sve do 3 ujutro, tunelarina kao i obično 10 kuna, ali mislim da za ovu ludu kombinaciju neće biti vam teško izdvojiti. Kombinirajte 10 kuna. U životu Oda Tropicalia, ne bi znala. Možda kao onako tropička oda. Hoćemo to tako. Može. Uglavnom, to je naziv za brazilski artistički pokret koji se pojavio kasnih 60-ih godina. On je povezao forme kao što su glazba, film, vizualne umjetnosti i kazalište. On miješa psihodelični rock, avantgardni muzik konkret, funk i soul i sve i svašta. Bome, da, i ovo isto neka kombinacija luda, neka kombinatorikica. Da, opet neka kombinacija. U petak se nešto sve kombinira. Upad na ovu kombinaciju u životu je 10 kuna i počinje u 23 sata. Onda, ako produžite malo dalje od života, tamo vas čeka crkva, treća dobra kuća, a mislim stvarno je ono kao treća, ideš prvo u tunel, život, pa crkvu, taman treća po redu. Tamo vas očekuju sve varijacije house glazbe i nastupaju Ana Antonova, Božo Devičić i Life for Funk. Upad je 30 kuna, zašto 30? Jer je treća kuća, njih je troje, sve u znaku broja 3, 30 kuna, otvaraju se vrata u 23.59 i tamo možete biti do 6 ujutro. Do prvog busa. Baš to. Znači, ono, potroši sve pare i onda, za bus. U Palahu ništa specijalno ne svira, ali jedan zanimljiv event nam organizira ISN. Oni rade jedan beer pong na koji se morate prijaviti zato što je ograničen broj timova na 14. Timovi se sastoje po dvoje ljudi i pročitajte na njihovom eventu na Facebooku 12 pravila kojima reguliraju ovu igru i tamo se također možete i prijaviti. I oni napominju da su dobrodošli i svi oni koji možda ne žele igrati. Upad je 40 kuna za tim, znači po osobi 20 kuna i počinju u 21 sat. Nakon ovog skombiniranog petka prelazimo na subotu. U suboti nas očekuje svašta nešto opet. Krećemo s Rakijom i Eggs Battle kao borba jajima. Borba jajima, doslovno. Znači, uskršnja borba jajima. Eto, kažu oni ovako, da pripremaju 40 rakija bar jaja za tucanje točno u ponoć, a pobjednik u duelu dobiva rakicu na račun kuće. Znači, barem 20 ljudi će dobiti rakicu. Možda se iz tih jaja kad se razbiju, onako istide rakija. Ej, daj zamisli to. Mislim, to bi baš bilo dobro. Nije da mi pijemo, niti da to želimo, ali mislim, ona samo lijepo si to rekla. Dobro, uglavnom, rakija bar, Eggs Battle, 40 jaja vas očekuje, 20 pobjednika, 20 rakija na račun kuće. Krenite s time lijepo lagano u 21 sat. Zagrijavanje za tucanje s obitelji. Nešto malo klasičnije u Factory Baru. Tamo dolazi Jazzaholic Band, oni sviraju hitove poznatih džezera kao što su Frank Sinatra i ostalih njemu sličnih mafijaških džezera. I to sve počinje u 21 sat, a ulaz je besplatan. Onda u Riveru opet ulaz besplatan, počinje u 22 sata, a što to? Obrazovni program. Nude kvalitetno predavanje o XU rock glazbi, svirat će pjesme bendova kao što su Bijelo dugme, Indeks, Azra, Majke, Atomsko sklonište, itd., itd., odnosno svi oni XU rock bendovi iz 70. i 80. godina. Dakle, bit će i predavanje i slušaona, tako da ništa, zgrabite piće i odite slušat sve. A što u crkvi nego tehno, Dita Records, četvrta njihova godišnjica uz DJ-a Kristijana Smita. Uz Kristijana Smita kao glavnu zvijezdu nastupat će i neki ostali DJ-evi, a to su redom Ado, Poco Loco, Teh Rule i Tommy Marquez. Ulaz u crkvu je 80 kuna, Kristijan Smit je jedan, kako bi rekli, globalno poznati DJ koji je nastupao na mnogim festivalima, tako da za ljubitelje tehno glazbe vjerujem da tih 80 kuna vrijedi. I vrata crkve se otvaraju u minutu prije ponoći, kao i uvijek. U životu što drugo nego Mile voli disco. Tamo vas očekuje disco, boogie, funk i garaž. Upad 10 kuna, počinje u 23 sata i skroz do 6 ujutro. Ljudi, mislim da se više nema tu što posebno reći, svi znaju za Mileta, tako da uživajte. U klubu nastupa Wolfram, oni premjerno nastupaju u klubu, a oni su jedan novosadski band koji svira alternativu, elektroniku i post-metal, ili kako oni to sami kažu, acid metal. U 2011. izdali su album pod nazivom Music of the Heathen i ulaznice za ovaj njihov koncert koštaju 20 kuna u pretprodaji. Možete ih kupiti na Šanku Birtije u Dallas Music Shopu ili sustavu Entrio. Na dan koncerta, naravno na samom ulazu, one su 30 kuna, a taj isti koncert počinje u 22 sata. I u tunelu kreće catering, odnosno posluživanje dobre klubske glazbe. Nastupaju samo tako Jopa i M8 ili Mate. Počinju 22 sata, 20 kuna je prije ponoći, poslije ponoći 30 kuna, tako da dođite malo prije ponoći i da možete uživati u ovom ne cateringu, nego cateringu. A u nedjelju je također živo u klubovima, bez obzira što je Uskrs. U životu Chardonnay Sean, ne znam jesam li ja to dobro pročitala. A mislim da jesi. A da. Uglavnom za 0 kuna će on svirati cijelu noć. I, ali da, lijepo kaže Chardonnay Sean, all night long, 0 kuna, jer ste se strošili već u petak i subotu, tako da u nedjelju možete izaći ovako za džabe. U tunelu vas očekuje Sfumato. Ovu večer posvetit će pravom underground zvuku, tamnom, ali jednostavnom, zamagljenom i tajnovitom. Anonimni selektor, minimal, micro house, deep, ambiental, mračni techno, ma svašta vas očekuje. Ako ste ljubitelj sve popularnijeg rumunjskog house-a i artista kao što su Pablo Bolivar, onda morate doći u tunel. Tunelarina 10 kuna, počinje u 21 sat. Eto, nije ni to ništa previše skupo, tako da možete izaći sva tri dana. A crkva ne slavi Uskrs, nego Treškrs. Glazbu bira DJ Mlaki i on je najavio sve ogromne hitčine 90-ih, domaće i strane, i sve to opet za samo 10 kuna. E, pogledajte, to i crkva isto snizila cijene. 30 kuna u petak, 80 u subotu i 10 kuna u nedjelju. Pa oni svi znaju koji će se ljudi dobro pamtiš, Maju. Pa šta da ti kažem, ja meni ti brojevi tako ostaju. Tako da ljudi moji, mislim da mi je najbolje izaći u nedjelju, tamo tad je sve 10 kuna ili džabe. Onda još jedan broj za kraj, Treškrs počinje u 23.59. Evo, toliko od nas u ovoj Savi Music Info. Nadamo se da ćete ovaj uskršnji vikend provesti partijajući, između ostalog, naravno. I eto, to bi bilo sve od nas. Nadam se da ćete da ste uštedili lovu, jer bome biće opasno ovaj vikend. Ostanite uz Radio Sovu, filmski puls slijedi kroz 10 minuta.